Evet, sevgili dostlar, efendim ikinci kısımda tekrar huzurlarınızdayız. Tabii biz bu arada sohbet, muhabbet devam ediyor. Dolayısıyla program araları da programa dahil efendim. Yani hariçte saymıyoruz biz. Birinci kısımda ne yaptık? Özellikle peygamberler aleyhinde kullanılan tabirlerden, ifadelerden bahsettik. Yani öncelikle mesela Mecnun, deli gibi ifadelerin kullanıldığını hocamız söyledi. Ardından yalancılık sıfatının atfedildiğini görüyoruz. Buradaki mecnunluğun, deliliğin hani psikiyatrik vaka olmak manasında değil, bugünkü amiyane kullanıldığı gibi değil, vahyin kaynağının cinlere, başkaca mahluklara, varlıklara havale edilmesi, onlara izafe edilmesi anlamında bir örtülülükten, aklın örtülmesi halinden kaynağında başka yerden geldiği manasında yorumlamış, söylemiştik. Şimdi bu Hazreti Nuh'a da kavminin atfettiği ve diğer peygamberlerde, Hazreti Peygamber'de de gördüğümüz bu ibareleri analiz etmeye devam edeceğiz. Evet. Bakalım kavmi nasıl karşılamış Hazreti Nuh'u? Evet. Evet. 3-4 madde söylemiştik. İşte delilik, evet. Yalancılık, alaya konu edinilme, küçümsenmiş olma, evet, gibi şeyler söylemiştik. Tabi devam ediyor. Başka suçlamalar da var. Mesela bunlardan bir tanesi A'raf suresinin 60. ayetinde geliyor ve Hazreti Nuh onlara cevabını veriyor. Onlar diyorlar ki قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ. Kavminin ileri gelen yöneticileri demişlerdi ki اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Seni biz apaçık bir dalalette görüyoruz. Yani ona sapkın diyorlar. Evet. Sapkın diyorlar. Evet. Sapık diyorlar. Niye öyle diyorlar? Çünkü kendilerini hak yolun yolcuları kabul edip bir peygambere o yoldan çıkmışlık anlamında dalal sıfatını maalesef yakıştırabiliyorlar. Hazreti Nuh'a yönelik bu suçlama başka peygamberlere de var tabii ki. Mesela sefahe kelimesini kullanıyorlar Hazreti Hud'a. Mesela Hazreti Musa'ya Firavun resmen dalun ifadesini kullanıyor. Yani sapıklar ifadesini kullanıyor. Ama Hazreti Nuh diyor ki kale ya kavmi, ey kavmim, leyse bi dalaletun. Ben de hiçbir şekilde sapıklık yok. Leyse bi. İşte bu olumsuz edattan sonra ba harfinin gelmesi, sonra da nekre bir kelimenin gelmesi, hiçbir şekilde. Asla. Tersini düşünmek akla ziyandır. Benim böyle bir sapkın, dalal halim kesinlikle söz konusu değildir diye onlara mukabelede bulunuyor. Velakinni rasulun min rabbil alemin. Ben ancak ve ancak alemlerin Rabbinden bir elçiyim, başkaca bir şey değilim cevabını vermeye gayret ediyor. Tabii onlar onu kabul etmiyor. Gene hakaretlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Sonra başka bir şey, gene bunu başka peygamberlerde de gördüğümüz bir suçlanmışlık ifadesi ya da tehditkar ifadeler. Diyorlar ki eğer bu iddiadan ya da bu söyleminden vazgeçmezsem seni taşlananlardan yaparız. Evet. Yani seni taşlarız. قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. Sen eğer vazgeçmezsen mercumin, rejim ederiz diyorlar. Evet, yani rejim edilenlerden olacaksın, haberin olsun. Bu da gene peygamberler tarihinin tehdit ifadelerinden bir tanesi. Hazreti İbrahim'e bunu babası söylüyor. Diyor ki لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ. Aynı şey işte. Evet, Meryem suresinde geçiyor. Yine taşlanmışlardan diyor. Evet. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ, Meryem suresi 46. ayette, eğer sen vazgeçmezsen لَاَرْجُمَنَّكَ, seni taşlarım. وَهْجُرْنِي مَلِيَّ, çabuk yanımdan, yöremden kaybol git diye onu babası Azer uzak kovuyor. Aynen öyle Hazreti İbrahim'i yanından kovuyor. Şeyde Yasin suresinde var. Hani o iki elçi geliyor bir şehre, sonra üçüncüsüyle destekleniyor filan. Evet. O ashab-ı kariye kıssası ya da darb-ı mesele orada. Galu galu dairukum ma'akum e in zukkirtum. Galu ma entum illa basharun misluna ve ma anzala rahmanu min şeyin in entum illa tekzibun. Galu rabbuna ya'lemu inna ileykum lemurs ve ma aleyna illa. Galu inna tadayyarna bikum. Sizden dolayı uğursuzluğa uğradık diyorlar o evet. peygamberlere. Le in lem tentehu. Eğer vazgeçmezseniz lener cümenneküm. Allah Allah. Sizi recmederiz. Hep aynı. Aynı ifadeler. Böyle bir recmedilme tehdidi peygamberlere yönlendirilmiş maalesef İslam ve insanlık tarihi boyunca. Tabii bu recmetme işi evet. bizim literatürümüzde taşlanma ve taşla öldürülme şeklinde yerleştiği için hep akla bu taşlama ve taşla öldürülme geliyor. Aslında recm hani şeytanın sıfatı olarak da tabii. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şeytanir racim. Evet. Fe izâ kara'tel Kur'âne festa'id billâhi mineşşeytânir racim. Yani Kur'an kıraat ettiğin zaman recim şeytandan Allah'a sığın. Bu kovulmuş şeytan. Şimdi şeytanın kovulmuşluğuyla bu recimi aynı potada düşüneceğiz. Çünkü kelime aynı, muhatap aynı, suçlama aynı, tehdit aynı, tabii. kullanılan kelime de aynı. Şimdi tabii şeytanın recim olması fe inneke racim diyor Allah-u Teala. Evet, evet. Çıkartıyor onu cennetten, sen kovulmuşsun diyor. Bu recim peşinden taş atılarak yapılan bir kovma ya da kovulma değil. Bu huzurdan kovmak demektir. Hani Türkçe'de de kullanırız ne bileyim sözüyle taşlama. Taşlama edebiyatımızda tabii, bir malzemedir. Bir edebi yani. Türdür yani taşlama. Aynen öyle. Tabii. Dolayısıyla bunu... Bana diyor taş attı diyor. Mesela taş attı. Bana laf sokuşturdu. Aynen öyle. İmada bulundu. Hani bir kötü söz söyledi manasında. Dolayısıyla şimdi recim kelimesini her gördüğümüz yerde bunu böyle taşla öldürme manasında algılamak durumunda değiliz. Yani buna mecbur değiliz. Kovulmak, dışlanmak, sürgün edilmek huzurdan çıkartılmak gibi anlamlara geliyor. Ve bu peygamberler tarihinin yazık ki ortak malzemelerinden bir tanesi. Hazreti Nuh'un kavminin de kullandığı bir tehdit ifadesi. Evet. Belki bununla bağlantılı olabilecek başka bir ifade Hazreti Nuh'a yönelik. قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Sen bizimle bayağı tartıştın. Aslında lafı da hiç esirgemeden bu tartışmayı abarttıkça abarttın. Yani cidale vardırdı. Evet, cidali büyüttün. فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا Bizimle tartışmayı bayağı ilerlettin. O zaman eğer iddianda doğruysan vaat ettiğin azabı bize getir. Fe'tina bima ta'iduna. Bize vaat ettiğin şeyi bize getir. İn kunte mines sadikin. Eğer sözünde sadık isen. Bunu da biz çok yakından biliyoruz bu ifadeyi. Kur'an-ı Kerim'de var mesela. Yes'elu eyyane yevmül kıyame. Kıyamet günü de ne zamanmış diye nankör insan sorar. Yes'elune eyyane yevmüddin. يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمَ يُبْعَسُونَ gibi ifadeler var. Veya وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ifadeleri var. Eğer sözünüzde doğruysanız o bizi tehdit edip durduğunuz vaat ne zamanmış? Tabii. Hadi bakalım onu getirin. Getirin. Bize azap yağdırın. Hadi göster bakalım bu kadar meseleyi abarttın, bizimle bu kadar cedelleştin, konuştun, tartıştın. Göster o zaman hadi bakalım. Evet, aynen. Meydan okuyorlar aslında. Meydan okuyorlar, alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Peygamberle de, davasıyla da, müminleriyle de kendilerince alay ediyorlar. İşte mesele bu. Hazreti Nuh döneminden beri bu böyle devam edip geliyor. Ben şimdi bunları okuyunca, bazen şunu söylemekten kendimi alamıyorum. Yani bu peygamberlere karşı duran adamlar ifade yanlış anlaşılmasın ama yani şeytanı bile geride bırakıyorlar. Çünkü şeytanın bu tür bir şeyi yok. Yani hadi bakalım doğru söylüyorsanız vaat ettiğiniz şeyi getirin mesela. Böyle bir meydan okumuyor. Meydan okuma tarzı yok. Yok, böyle bir şey demiyor. Hatta eski programlarda konuşmuştuk ya, ben Allah'ın azabından korkarım. Tabii inni afafullah rabbel alemin diyor. Alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım ben diyor. İnni beri minküm. Sizden ben uzağım. İnni ara ma la teravne. Sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Şeytanın ağzından ifadeler bunlar. Evet, aynen öyle. Ayetler Enfal suresinde var, Haşr suresinde Şeytanlaşmış var. Şeytanlaşmış insanlar daha ileri geçiyorlar. Daha yani ileri geçiyorlar. Yani bu tehdit ifadeleri şeytanın ifadeler arasında yok. Bunlar şeytana pabucunu ters, ters giydirme gibi cüretkar ifadeler ama böyle. Peygamberler tarihi. Gerçi Kur'an-ı Kerim şeytanı da hep cinlerin biri gibi tanıtmıyor bize. İnsan şeytanlardan da tabii, söz ettiği için tabii. Bu da onların şube müdürleri gibi algılanabilir. Aynı değirmene su taşıyorlar diye ifade edebilirim. Evet. Daha önceki programlarımızın birinde yine bu Hazreti Nuh'un kavminin müminlere karşı olumsuz tavrı bağlamında bir şey söylemiştik. Burası yine yeri hatırlatmalıyız. Müminlerini etrafından kovmasını istemişlerdi. Evet, evet. Hani vitrin söylemi geliştirmiştik. Bunlar bu vitrine uymuyorlar. Vitrini değiştirelim filan bilmem ne. Yani, yanındaki o rezil işte sefihleri, o aşağı tabakadan insanları kov. Evet. Ondan sonra biz de bakalım o zaman bir düşünürüz. Aynen öyle. Tavır içindeydiler. İddiaları oydu. Ama Hazreti Nuh ve ma ene bi taridil müminin demişti. Ben müminleri kovucu değilim. Hiçbir şekilde kovmam. Hatta veya kavmi men yansuruni minallahi in tarattuhum. Ben eğer onları yanımdan kovarsam Allah'tan gelecek bir azaba karşı bana kim yardım edebilir ki diye kararlılığını da ortaya koymuştu. Hud suresinin hem 29 hem 30. ayetlerinde bu ifade yer alıyor. Hem de şu Ara suresinde de var o. Evet. Ki hocam siz onu bulurken garip, enteresan daha doğrusu. Garip derken enteresan olması anlamında söylüyorum. Bir sünnetullah var. Peygamberlere genellikle ilk iman edenler zengin ve üst sınıfta insanlar değil. Değil. Bu da ilginçtir. Tabii. Yani tarihte hani peygamberlerin tebliğine cevap veren kitlelerin kimliği manasında bir analiz yapacak olursak, bu Hazreti Peygamber için de malumunuz geçerlidir. Aynen. Köleler, yetimler, dullar, fakirler, kadınlar, çocuklar, aşağı tabakadan insanlar. Bu da üzerine durulması gereken bir şey ve en çok direnç noktası da işte o mele dediğimiz takımdan geliyor. Yönetici takım, üst takım, bayındır takım, görkemli takım. Aynen ve öyle. Ve kibir engeli her an mevzu bahis. Şu Ara suresinin 114. ayetinde de benzer ifade var. Ma ene bi taridil müminin. Ben müminleri yanımdan hiçbir şekilde kovucu değilim. Bu oradan hareketle En'am suresinden meseleyi peygamberimiz dönemiyle de ilişkilendirmeye çalışmıştık. Hani yanımda Allah'ın hazineleri var demiyorum. Gaybı bildiğimi iddia etmiyorum. Melek olduğumu da söylemiyorum. Ben sadece bana vahyedilen bir beşerim ve ben bana vahyedilenlere tabi olmakla emrolundum. İfadelerinden sonra Allah-u Teala ona وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجَهُ. Sadece Allah'ın rızasını umarak sabah akşam Rablerine yalvaran bu adamları sakın ha yanından kovmayasın diye tabii. En'am suresinin 52. ayetinde çok esaslı bir uyarı var. Benzer bir ifade de Kehif suresinin 28. ayetinde var Yusuf Bey. Peygamberimizin etrafındakileri sahiplenmesi bağlamında şu Ara suresinde demişti ki ve enzir aşiretekel akrabin, en yakınındaki kişileri uyar. Korkut. Vakfid cenahake limenittebaake minel müminin. Mümin olup sana tabi olanlara da merhamet kanatlarını ger. İşte o mantığın şu Ara 214-215. Ayetler olması lazım. O mantığın bir devamı olarak Kehif suresi 28'de de buyuruyor ki Rabbimiz وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَ. Sadece Allah'ın rızasını arzu eden ve sabah akşam Rablerine yalvaran kişilerle beraber sen de onlarla dur. Yani onları dışlama. Sen de nefsini onlarla beraber olma noktasında mukavim hale getir. Ve la ta'du aynake anhum. Bakın şimdi bu cümle çok önemli. Ve la ta'du aynake anhum. İki gözünü onlardan sakın ha ayırma. Ayırma. Gözet onları. Vakfı cenahake yani. Merhamet kanatlarını ger onlara. Yay diyor. Şimdi bakın vefa denen şey böyle bir şeydir. Şimdilerde ise her türlü fedakarlığı, her türlü efendim insan gayretini maddeten manen, bedenen psikolojik olarak, bilim olarak, fedakarlık olarak, akla ne geliyorsa her gayreti fedakarana bir şekilde ortaya koyan insanlar başka biri görülünce unutuluveriyorlar. Öyle değil işte. Ve la ta'du aynake anhum. Gözlerini onlardan ayırma. Sakın ha ayırma, sağa sola kaydırma diyor. Türidü zînetel hayâtid dünya. Sakın ha dünya hayatının süsünü umarak onları gözetimin dışına bırakma. Onlar senin adeta göz bebeğin olsun. Onlara sarıl, onlar da sahipsizlik psikolojisine bürünmesinler. Ne muhteşem ahlaki ilkeler bunlar. Peygamberi duruş böyle bir şeydir. Sahiplenme duygusuyla insanlara kol kanat germek peygamberi bir sünnettir. Vahyin inşa projelerinin maddelerinden bir tanesidir. Evet. Evet. Ve la tuti' men aghfalna qalbahu an zikrina. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız insanlara itaat etme. Yani bu ayeti şöyle okuyanlar da var. Hemen şimdi uyanık arkadaşlar derler, adamın kalbini Allah'ı zikirden Allah gafil kılmışsa adamın yapacağı bir şey yok ki. Bu değil, bu bir sonuç. Kaldı ki bunu şöyle okuyan kıraat alimleri de var. Ve la tuti men aghfalana kalbuhu an zikrina. Evet. Kalbi bizi anmaktan gafil olan, kendisi kendisini gafil kılmış insanlara itaat etme, aldırış etme, boyun bükme. Vettebe'a hevahu. Zaten o bu tür adamlar hevasına tabi olanlardır. Ve kâne emruhu furuta. Onların zaten işi gücü aşırılıktır. Bunlara itaat etme, bunlara aldırış etme. Etrafındaki insanları gözet, onlara göz kulak kesil ve onları sakın ha yanı başından kovup dışlama. Evet. Peygamberi başta, Hazreti Peygamberi uyarmak ve onu inşa etme bağlamında bu hatırlatmalar Kur'an'da birkaç yerde yer alıyor. Peygamberler tarihinin bir sunumu ya da bir özeti olarak da bu son ümmette çok belli ki ihmal edilecek konulardan biridir ki bu, sıklıkla ona gönderme yapan bir takım hatırlatmalar var. Onları bu vesileyle bir kısmını söylemiş olduk. Hazreti Nuh'un can hıraş, böyle yoğun gayretli efendim çaba, emek, hummalı bir vaziyette, evet, tebliği karşısında kavminin ifadeleri, ibareleri bunlar. Evet. Yani yaklaşık ön plana çıkanlar bunlar. Daha var. Daha var. Yalancı olduğunu söylemeleri, kazip, işte efendim deli olarak suçlamaları, sadakat noktasında sınamaları vesaire. Alay etmeleri, tehdit etmeleri vesaire. Evet. Bunları söyledik. Bunlar daha devam edelim mi? Edelim. Edelim diyorsunuz. Edelim, birkaç tane daha var. Çok önemli. Çünkü bütün bunlar karşısında tekrar Hazreti Nuh'un Rabbine karşı söyledikleri var. Onları ben arz etmek istiyordum ama bitirelim. Sanıyorum onlar başka bir programa kalacak. Peki. Çünkü söylemek istediğim bazı başka birkaç bir şey daha var. Tamam, lütfen. Yani, tamamlayalım ki yarım kalmasın. Evet, yarım kalmasın bu. Buyur. Şimdi bakın Yusuf Bey, program birinci bölümünde de söyledik. Önceki programda da söylemiştik. Bu adamlar, Hazreti Nuh'un karşısındaki yönetici adamlar, kendi türünden ümidini kesmiş adamlardır dedik. İnsan peygambere razı değiller. Öyle bir şey istemiyorlar. Çok kendilerince zeki davranıp insan peygamber istemeyişlerini o peygamberin izinden gitmemeye, gerekçelendirmeye gayret ediyorlar. Aslında arka planlarında, zihinlerinin arka planında bu var. Bu o kadar ileri gidiyor ki bunlarda. Aynı ifadeler Hazreti Peygamber'e de yönlendiriliyor. Em yekulûn efterâhu. Diyorlar ki bu adam, yani peygamber için, Hazreti Nuh için veya Hazreti Muhammed için aynı. İftirahu. Bu vahiy diye söylediği şeyleri kendisi uyduruyor. Diyor ki Hazreti Nuh onlara, kul de ki onlara, iniftaraytuhu, eğer bu vahyi ben iftira etmiş, ben uydurmuş isem, fe aleyye icrami, bu konudaki suç, kabahat, günah benim. Ve ene beri'un mimma tücrimune, bu benim günahım bana, sizin de işlediğiniz günahlar size, sizinkilerden de ben uzağım. Hani demek istiyor ki, bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu ben iyi bilirim. Bunu sizin bana hatırlatmanızın bir alemi yok. Eğer bir peygamber, onu peygamber olarak görevlendiren iradeye karşı bir iftiranın tarafı olursa, öyle bir müfteri durumuna girerse, biz bunu Hazreti Peygamber'in hayatından çok iyi biliyoruz. Hakka suresinin 44, 45, 46. ayetlerinden çok iyi biliyoruz. O ayetlerde Yüce Allah Hazreti Peygamber için diyor ki, Estağfirullah, em yekulûne tekavvelehu, yoksa bu vahyi onun uydurduğunu mu söylüyorlar? Hani Hazreti Peygamber'in uydurduğunu mu? Kale dedi, tekavvele uydurdu manasına geliyor. Bellâ yu'minûn, hayır hayır onlar gerçeğe inanmıyorlar diye Tur suresinde bunu söylüyor. Sonra meydan okuyor. فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ. Hadi bakalım eğer iddianızda doğruysa da getirsinler Kur'an gibi bir söz diye. Ondan sonra Hakka suresinde buyuruyor ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ 44-46. ayetleri. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı sözleri isnat etseydi, yani onların suçlamalarını cevaplıyor Allah-u Teala. Eğer bazı sözleri bize isnat etseydi, لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينِ, bu işinden dolayı onu sağ tarafından güçlü bir şekilde yakalardık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ, sonra da onun şah damarını keser parçalardık. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِز۪ينَ, içinizden hiçbiriniz de bu noktada bize engel olamaz ya da onu savunamazdı. İşte Allah'ın vahyine karşı eğer bir müdahillik söz konusu olursa onun cezası bu çok şiddetli uyarıyla bize tanıtılıyor. Bu iki türlü bir bilgilendirmedir. Bu bir taraftan Allah'ın demediğini demişse peygamber bu hitabın muhatabı olur. Bunun tersi de doğrudur. Allah'ın dediğini dememiş gibi gizlerse de aynı hitabın muhatabı olur. Evet. Olur. Dolayısıyla bu sünnetullah gereği Hazreti Peygamber'in hayatından bize hatırlatılıyor ama benzer suçlamalar önceki peygamberlere de yönlendirildiği için aynı durum onlarda da söz konusudur. Bunları elbette kendi uyduruyor diye temel özetleyeceğimiz evet, nokta bu. Yekulûne efterâhu. Evet. Diyorlar ki bunu o iftira ediyor. Hı hı. Allah'a iftira ediyorlar. Vahyi kendisi uyduruyor. Bunu cevaplıyor Allah-u Teala. Hı. Ve şiddetli bir şekilde cezalandıracağını da söylüyor, beyan buyuruyor. Evet. Şimdi Yusuf Bey, bu adamlar da peygambere karşı ve ilahi öğretilere karşı en önemli tepki gerekçelerinden biri atalarının yolunu terk etmeme. Tamam, bu da önemli bir başlık. Evet, çok önemli bir başlık. Diyorlar ki, canım, مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْاَوَّلِينَ, bu adamın yani peygamber için, Hazreti Nuh için bunun söylediklerini, Müminun suresi 24. ayette geçiyor. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا, bunun söylediklerini biz işitmedik, duymadık. فِي آبَائِنَ الْاَوَّلِينَ, önceki atalarımızdan biz böyle şeyler hiç duymadık. İşte bakın, bu ifadenin hemen hemen aynısı Mekkeli müşriklerde vardır. Saat suresinde, surenin ilk grup ayetinde Yüce Allah haber veriyor. Buyuruyor ki, işte program birinci bölümde söylemiştim, peygamberimize sahir diyorlar, kezzap diyorlar, bu acayip enteresan bir iştir, hadi bakalım harekete geçin, ilahlarınızı savunun, şimdi sizden istenen sadece budur. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ, surenin 7. ayeti. Biz Hazreti Muhammed için onun sözlerini bu son millette, son dinde, son öğretide, yani bize kalan, atalarımızdan bize kalan değerlerin içerisinde biz böyle şeyler duymadık. İn hâzâ illâ ihtilâkun, Bu sadece bunun söyledikleri ortalığı karıştırmaktan başka bir şey değil. Bakın Yusuf Bey, aynı söz Hazreti Nuh döneminin kafirlerinin ve Peygamberimiz döneminin müşriklerinin ortak kullandıkları bu söz bugün Müslümanların bir bölümü içerisinde de fütursuzca kullanılıyor. Dinin ve hakikatin karşısında bu menfi, olumsuz muhafazakarlığa dikkat etmemiz lazım. Yani burada bir lüzumsuz bir muhafazakarlık var. Var, evet. Atalardan gördüklerini, işte son olarak kendilerine bakiye olarak kalanın, hı hı, alabildiğine sahiplenilmesi, bunun dışında ihtimallere kapanma. Evet. Yani o yüzden vahye ve hakikate karşı dinamik olmak lazım. Değişime açık olmak lazım. Burada negatif bir muhafazakarlık göstermemek lazım. Evet. Yani korkunç bir taklitçilik var. Korkunç bir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde Yüce Allah bu taklitçiliği atalarımdan, babamdan, dedemden böyle gördüm bahanesini Cenab-ı Hak evelev kâne şeytanu yed'uhum ilâ azâbis sa'ir cümlesiyle bu tür körü körüne taklidin şeytan tarafından insana dürtülendiğini ve bunun ateş azabına davetten başka bir şey olmadığını söylüyor. Evet. Kör taklit insanı ateş azabının ortasına sürükleyen bir arızadır, hastalıktır. Bir Müslümanın ne olursa olsun böyle bir hastalığa düçar olmaması lazım. Böyle bir hastalığın pençesine düşmemesi lazım. Biz bir kısım hocalarımızdan bunu hiç duymadık diyor mesela. Evet. O kadar vaaza giderim, nasihat ederim, işte okula gittim, hocalarla görüştüm, sohbet dinledim, kitap okudum. Biz bunları duymadık diyor. Tabii. Yahu duymamış olman senin bunun olmayacağı manasına gelmez. Duymadın, bir değerlendir bakalım, gündemini al. Duymadığında niye otomatik olarak bunu reddetme girişiminde bulunuyorsun? Tabii. Yani böyle bir enteresan bir kapanma psikolojisi var. Aynen öyle. Blokaj dediğimiz durum söz konusu. Çok korkunç bir şey bu. Mesela kimin bir sözü kimin söylediğine bakmak. Tabii. Ama ne söylediğine bakmamak. Evet, evet. Yani evet, evet. Biz biliyoruz ki hakikat değerini kıdeminden değil, kaynağından alır. Evet. Eskiden böyle geliyordu. Ne yapalım? Öyleyse eğer bu doğruysa Mekkeli müşriklerin sözü de doğru o zaman. Tabii. Yakın zamanda atalarımızdan biz böyle bir şey duymadık. Nereden çıkarttın sen bunu diye. Bütün peygamberlere yönlendirilen karşı çıkışın mantığı budur. Evet. Sen nereden çıkarttın bunu diye suçluyorlar. Bugün de aynı suçlamalar var. Tabii. Ortalığı karıştırmak filan. Ortalığı kimsenin karıştırdığı yok. Sadece üzeri küllenmiş hakikatlerin altındaki közlerin yeniden hayat bulmasından ibarettir. Ne dediğine bakacaksın adamın, kimin dediğine değil. Hatta ben öyle acayip galiz ifadelerle karşılaştım ki tüylerim ürperdi. İşte diyor yani onun bunun şunun söylediğine bakmayın diyor yeni söylenenlere filan. Atalarımızdan, kültürümüzden, töremizden, örfümüzden süzüle süzüle gelen dini anlamda ne varsa ona diyor tabi olacağız. Onu söyledi. Şimdi tamam yani tarihin tecrübesinden süzülüp gelen bazı hakikatler başımızın tacı. Elbette. Buna bir şey demiyoruz ama yani hakikatin belirleyicisi olarak sen töreyi, örfü, adeti, geleneği ortaya koyarsan bu vahim bir şey. Bunu bağıra çağıra söyleyen hatta işte Türk töresi falan diye böyle içerisinde nasyonalist efendim duruşun adeta hissedildiği ibarelerle de var, karşılaşıyoruz. Evet abi bilmezler ki gelenek gelenle eklenenden oluşan şeydir. Tabii, yani tabii. Aslında olanın tabii. artık tanınmaz hale gelmiş haline de tabii. gelenek deniyor. Evet. Bugün Müslümanlar da bu tür şimdilerde tabii bu töhmet altında bırakıcı cümleler ya da bu tür evet. Karşı çıkışlar çok daha etkin ve korkunç argümanlar kullanarak basın yayınla yazılı, sözlü, görsel, film, efendim evet. makale, kitap, karikatür ne varsa hepsini kullanarak tabii. hakikatin karşısına dikilmeyi adamlar varlık gayesi olarak sunabiliyorlar maalesef. Şimdi vakti uzatmayacağız. Bitirdik sadece bir bahis. Siz söyleyince tabii laf açıyor derler. Taklit ettiğimiz ya da onların yolunda olduğunu iddia ettiğimiz o büyük şahsiyetler, alimler, arifler, neyse faziletli insanlar, bunlar gerektiğinde kendinden öncekilere çok rahat muhalefet edebiliyorlar hakikat konusunda. Tabii. Yani misal, bakın basit tabii. bir örnek vereyim çok meşhur olduğu için. İmam-ı Rabbani, Muhyiddin-i Arabiye, efendim, meşref ve meslek konusuna karşı çıkabiliyor. Yani bu diyor nakıs bir mertebedir diyor. Vahdeti şuhud diyor mesela, vahdeti vücut karşısında. Aman efendim bizden öncekiler böyle söylemişler, buyurmuşlar. Ne demek, bizim haddimize düşer mi? Biz aynen bu yolda yürüyeceğiz filan. Olmaz. Ameli mezheplerde de öyle. Yani kendi bu öncü saydığımız, onlardan öğrendiğimiz, iddia ettiğimiz şahsiyetlerin kendi içinde duruşları, gerektiğinde de farklı bir şeyi ortaya koymadaki cesaretleri vardır. Mühim olan o ilme, o sürece talip olmaktır. Evet. Yani onu edebince, düzgünce ortaya koyabilmektir. Dolayısıyla hakikatte menfi, olumsuz muhafazakarlık dikkat edilmesi gereken bir şey diye şahsen özetlemiş oluyoruz. Halbuki bizim öğretimizde içtihadın isabet ederse iki sevabı, isabet etmese bir sevabı olduğu inanışı vardır. Niye? Tabii. Çalışmıştır. Gayret sarf etmiştir. Niyet okuyuculuğuna soyunup tabii. Tanımadan tanımlamanın bir alemi yok. Tabii. Suçlamanın bir alemi yok. Hiç kimse kendisini Allah-u Teala'nın mahşerdeki danışmanı gibi algılamasın. Tabii. Allah-u Teala kimi cennete, kimi cehenneme göndereceğini hiç kimseden fikir alarak kararlaştırmayacaktır. Maliki yevmiddin Allah'tır. O din gününün, hesap gününün sahibi olarak hepimiz onun mağfiretine muhtaç olduğumuzu unutmayalım. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Sevgili dostlar, size de teşekkür ediyoruz. Zaman ayırıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Efendim bugünlük bu kadarlıkla yine yetiniyoruz. Başka programlarda görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Thank you.